والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه أولي الصدق واليقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغجرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغجروا ما بأنفسهم وأن الله يوم عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. معزز سامعین السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد آج جانا فریاد ہے خالق کائنات جل وعلا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماو. نفس اور شیطان دے فتنیا تو دائم بنا عطا فرماو. عزیزان گرامی آج دے موضوع دا نام ہے علامہ اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے اندر جب سادے ورگے نام نہاد مسلمانوں کے منہ وچوں خالق کائنات کے شکوے سنے گلے سن کہ کوئی اس طرح خالق کے کائنات کا شکوا کرتا ہے کہ اسا مسلمان ہر طرح کی دین کی خدمت کیتی ہے لیکن انعام اللہ سادے تے نہیں کافران دے کرتا ہے. نام لیوا اسی ہاں محال ہونا دے اچھے دے دنیا ہونا دی چنگی ایسا کو کہ مرن گئے شکوے گلے خالق کے کائنات دے جڑی سادے ورگی عوام کردی سی انہاں نو جمع کر کے تے شاعرانہ انداز وچ علامہ اقبال نے ایک نظم بنا دتی اس دا نام انہاں شکوا رکھیا. اس دے چند ایک شیر جنہاں دے اندر شکوے دا خلاصہ پیا ہے او میں جناب دے سامنے پڑھ دینا کہ پھر یہ آزردی پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانا, اپنے شہداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانا کہ نہ پھر سارے نال تو ناراض ہے یا اللہ اسا تیرے کعبے دے طواف کریے نمازاں اسا تیریاں پڑھیے روزے اسا تیرے رکھیے جے یاد کریے تے اسا کریے تینو کافر تھوڑے یاد کر دین تیرے کعبے نو پاک اسا بتاں تو کیتا ہے پھر تو ساڈے تے بغیر کسے وجہ نال ناراض کالے لئی ہے تے کیوں اپنے شدائیاں دے اوتے اتنا غضب ڈھائی آنا ہے. کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے نعوذ باللہ من ذالک. بھئی اس طرح دے شکوے اور مزید اس تو بھی بنی اغیار کی اب چاہنے کسے پاس ہو کفر دا فتوہ وہاں شروع ہو گیا کسے تے جنہ کفر دے فتوے لائے انہاں نو فرض بن گیا سی تے یہ ہے کا سارا کفر بے خدا واہ لا شریک مولا سونے دا شکوا کے گلا جڑا کرے تے اس کفر کا کردا خالق کے کائنات دا گلا شکوا دا ہمیشہ کفر ہی او ایمان تے نہیں ہو سکتا. تو جناب اس نے تے ہلچل مچا دیتی پورے ہندوستان دے اندر بھی اقبال نے کمال کے اللہ سونے کا شکوا لے دیتا ہے لیکن وہ حقیقت تے یہ سی کہ اللہ میں اقبال اپنا نظریہ تے نہیں لکھیا وہ تے لکھیا سی تیرے میرے ورگیاں دیاں بکواساں جڑیاں اسی بہ کے کردے ہوندے ہاں کردے ہوندے ساں تو اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ انہاں نو جمع کر کے تے نظم بنا دیتی. پھر جدو ہر پاسے اس نظم نے ایک طوفان برپا کر دیتا تو پھر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب شکوا لکھا. ہوں یہ نظریہ جڑا شکوے کے اندر یہ ہے عوام کا کہ ساڈے ورگے نام نہاد مسلمانوں کا جڑا جواب شکوا ہے وہ خالق کائنات کی طرفوں ہے اللہ سونا جواب کیا دیتا ہے اقبال کی زبان دے اپنی اس مخلوق نو تے او جواب جڑا رب سونا دے رہا ہے اللہ میں اقبال دا اپنا نظریہ اوہی ہے. پھر جب وہ جواب شکوا آیا تو فتوے بھی واپس لینے پائے بے باقی اے اپنے بارے سے گل نہیں کر رہا نہ اپنی گل کرتا ہے کیا صرف لوگوں کے عقائد کو بیان کیا کرتا ہے. تو اس واسطے اج میں ضرورت اس واسطے محسوس کیتی ہے اس موضوع دی کہ اج اوہی شکوے پھر سننے کے اندر ہزار منہاں وچ آندے نے او ویکھو جی اللہ کردا کی کیا انہاں نال ہی رب ہویا نا سارے نال کتنے ہوا عراق نو ویک لو افغانستان نو ویک لو فلانی جگہ ویک لو ہر پاس مسلمان ہی کیا پٹیندا مریندا ہے فلان. ہوں جی سیانے ایمان والے بندے نے وہ تو آدھے نے بھی بھائیو ساری کمزوری اپنی ایمان ہی سارے کمزور نے لیکن جہے بےمان کے بندے نے نہ وہ ہالے بھی وہ اللہ سونے کے شکوے کے قلعے کرن ڈے پہ تے آخر نہ پہنے نے لو جی سارے کوئی آتا سارے کول اس طرح کے جدید ہتھیار کوئی نہیں تھا سا کہہ گیا کہ جدید ہتھیار ہوتے تھے اصل بھی تو منہ توڑ انہوں کا جواب دے لیں گے ہے جی تے پر انہیں چلیا نو پتا کوئی نہیں بھی تو آنا جدید ہتھیار سارے کوئی نہیں تھا کہہ گیا یہ کوئی نویں گل ہے ہتھیار مسلمان تو کدی بھی کافر کے برابر نہیں ہو سکیا گہری طاقت مسلمان کدی کافر کے برابر نہیں ہو سکیا. میں پہلی جنگ تو تمہوں مطلب مثال دے دینا کہ کیا جنگ بدر کے اندر ہتھیار کے افراد دونوں پاس برابر ہے سن یہ تو سرے کا مطلب نکلا ہے کہ پہلے دن تو ہی اللہ والا اللہ شریک نے فرق رکھا تو رکھنا ہے یہ ضرور فرق رہنا ہے ہمیشہ لیکن فرق اتنا ہے کہ جب اللہ مسلمانوں کو غالب کرے گا ماریا نو غالب کرے گا اس ویلے غالب کرے گا جب یہ پورے دین اسلام کے اوپر پابند ہو گے اس ویلے انہوں غلبہ دے گا تاکہ اللہ اپنی شان وکھاوے کہ آ ویکھ لا منی ہے میں انہاں دے نال ہو کے کیویں کافراں نوں قید نہ کر دیتا ہے جنہاں میری منی گل صرف اے ہوئی کہ بندہ مومن جڑا ہے وہ فوج یہو جی اللہ سونا پہلا تیار کرتا ہے کافران کی شکست ذلت خواری دے واسطے یہو جی فوج تیار کرتا ہے جی صرف رب کی منع تو ہر گل من یہ نہ کوئی من کوئی نہ من کوئی اپنیا کر لیں کوئی رب دیا کر لیں تو رلوا ملوا دین رکھی کھڑے ہو رلوا دین اللہ نو کبھی گوارا نہیں آتا انہوں بڑا غضب جلال آتا ہے خالص دین تے ہر گل منن والے جڑے نے تے اس تے چلن والے جڑے نے وہ فوج تیار کر کے اللہ تے کافراں دے مقابلے لیا کے انہاں نوں شکست دے کے دنیا نوں ثابت کر دیندا ہے کہ حق جڑا ہے وہ جدوں بھی باطل دے مقابلے وچ آ جائے گا باطل جنی طاقت وچ ہوے گا وہ حق دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اس واسطے اور جدوں بھی مسلمان یاد رکھنا کوئی پنڈ کوئی بستی کوئی شہر کوئی دریا کوئی دیہات جدوں بھی کافراں دے ہتھوں تہس نہس ہوے گا اوتھے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عملی یا عقائد دی کوئی مخالفت ہوے گی مسلمانوں دے اندر دینی کمزوری پیدا ہوے گی تے انج ہونا ہے ورنہ دوسری گل جتھے دین بھی پورا ہوے عقیدہ بھی صحیح عمل بھی صحیح اسلام بھی پورا ہوے اوتھے پھر تساں ویکھو بھی کفر غالب آ گیا تہانوں دنیا دی تاریخ وچ کبھی نہیں مل سکدا گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہاں یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ وحدہ لا شریک مولا نو اپنے پاک بندیاں نو شہادت دینا مقصود ہوندا ہے تو انہاں نو شہادت دے سکدا ہے لیکن انہاں دی شکست جڑی ہے وہ شکست نہیں ہوندی وہ بھی ہمیشہ کائنات دے صفیاں دے اوپر فتح ہی بن کے رہندی جس طرح کہ مولا حسین اور یزید دا واقعہ ہے ہن جناب ایک غور نال سماعت کرنا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا جو بندیاں نو جواب دینا چاہتا سی اقبال اس گل تک پہنچ کے کہ کیویں انہوں شیراں وچ لایا جاتا ہے یہ کلام اقبال دا کمال ہے اور علم اقبال دا کمال ہے کہ خدا دے جواب تک رسائی اقبال نے کیتی ہے کہ اللہ جو اپنی مخلوق نو جواب دینا چاہتا سی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وہ جواب اپنے شیراں دے اندر ڈال کے تے مسلمان نو اج پہنچا دیتا ہے تے فقیر تانوں اس دی تشریح کر کے سناؤندا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا علامہ اقبال نو فرماؤندا ہے کہ اقبال بڑا اچھا کام کیتا ہے جڑا شکوا میرے سامنے انہوں کا پیش کیتا ہی نہ تو بڑا اچھا کیتا ہی یہ مینوں بھی چار گلا کرن دا موقع لب گیا یہ میرے بارے سوچی پھر رہے نا تو ہوں میں بھی انہوں کے بارے کچھ سوچ رکھنا وا تو فیصلہ میرا بھی ہے انہوں کے بارے تو ذرا وہ بھی انہوں نے سنا دے اقبال فرماؤں نے اللہ فرماؤں شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے بندوں کو خدا سے تم اچھا اقبال شکوا کی کئی تو شکر بنا دیتی شکر شکوے نو ایڈا مٹھا کر کے پیش کی کئی نا ہے جی کہ شکوا بھی ہو گیا یہاں کا میرے سامنے تو مینو اگو جواب دین کا موقع بھی ملیا ہے تو دوسری گل ہے کہ ہوں بندیاں نو تم میرے نال یعنی بندیاں نو خالق میرے نال ہم کلام کر دیتا ہی یہاں چار گلا میرے نال تیرے رہوں کیتیاں نے تو میں بھی تیرے رہوں یہاں نال چار گلا ہوں کر رہا ہوا یہ میرا شکوا کرن دے نے تو میں یہ کرنا وا یہ میرا گلا کرتے ہیں سانو کچھ نہیں دتا تو میں یہاں کا گلا کیا کرنا ہے تو سب میرے ہاتھ کیتا ہی کی ہوں گل غور نال سمجھنا لگا وہ مولا کائنات جڑا جواب کیا دینا ہے سبحان اللہ جواب کیے ہم فمائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں ہم فمائل بکرم ہے کوئی سا کل تو میری مخلوق نو کہہ دے اس کلمے پڑھن والے مسلمان نو کہہ دے اسا تے ہمیشہ مائل با کرم ہی رہنے ہاں اسا تے کرم کرنا ہی چاہنے ہونے ہاں اسا مولا اک مولا کائنات کا فرماؤں دا ہے اسا دا اسا دی رغبت تواڈے تے کرم کرن دے اوپر ہے مگر کوئی ہم تو مائل با کرم ہے کوئی انسان ہی نہیں اسا کرم کرن دے رغبت رکھنے ہاں مگر انہاں وچوں کوئی منگتا ہی نہیں جیڑا ہی منگدا ہے او حضرت صدیق اکبر والی مانگ نہیں رکھدا او بلال حبشی والی مانگ نہیں رکھدا جیڑا وی میرے اگے منہ چک کے سوال کردا آندا یا اللہ مینوں کوٹھی دے دے مینوں گڈی دے دے مینوں پجارو دے دے مینوں دنیا دے دے میرا پتر ملازم ہو جائے میری تنخواہ بہتی لگ جاوے جیڑا میرے کول منگدا ہے منہ چک کے دنیا دا گند پیا منگدا ہے ہاں جی کوئی ایسا نہیں جیڑا میرے کول او دولت دا سوال کرے جیڑی دولت دا سوال داتا گنج بخش کردا رہیا ہے شکوے میرے کردے نے میں نہ دا پہ شکوا کرنا وا ہم تو مائل با کرم ہے کوئی انسان ہی نہیں ہم تو مائل با کرم ہے کوئی انسان ہی نہیں راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں اسا کنو راہ کھائیے اپنا کوئی راہ ساڈے دے چلن والا ہی نہیں ہاں جی اگے جناب سن لے تربیت عام تو ہے پر جوہر قابل ہی نہیں تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں اچھے تربیت عام ہے توجہ کا تربیت عام ہے ہاں جی لوگ اتیار کر دینے جناب کوئی سلام والی جماعت اٹھے سلام والے بندے اٹھن جڑے کام کرن اسلام دا دین دا کام کرن مگر جوہر قابل ہی نہیں نہ کوئی خود مربی اگے جناب ایسا ہوئے جدا کوئی جوہر ہوئے قابل نہ بھی ایسے جناب سامنے جناب عوام ایسے ہی جناب دا جوہر قابل ہوئے کی مطلب جناب تے تربیت اثر کر دی ہوئے اینا بھی طبیعت ایسی ایسی بیکار طبیعت رکھ دینے جنہ جناب جی اخلوٹ گمبت تے نہیں سکتا اس مسلمان دے تربیت نہیں ٹک دی اجی ایسا مردہ ہے جڑا جان نو قبول نہیں کرنا یہ دے اندر روح پھوکن دا ارادہ بڑے رکھنے رہنے مگر یہ دے اندر روح جاندی نہیں اگو اے لائق ہی نہیں کہ روح قبول کر لوے ہائے اکبار وہ میرا شکوا کر دے نے میں بنا حرم کعبہ نہ بت بھی نہ اے بت ساڈا سانو دے دے وزیراں نال مشورہ کیتا کئی بے وقوفہ وچ آکھیا کی ہے فائدہ ہو جائے گا ملک دا آپ فرما دے نے چلیو میرا نام پہ جانا ہے بت فروش مینو بت شکن کسے نہیں آکھنا اس واسطے میں تے توڑن والا ویسن والا نہیں میں بن کے رواں بن دتا وہی محمود ہے جڑا فاتح ہندوستان بنیا ہے بت توڑن والا فاتح ہندوستان بنیا ہے خدا دے بندیا اندر نال سن غیبی مددا رب سونے دیا ہن گل سمجھا جے توجہ فرما اگے جواب ملدا بعد آیا شام نے بعد نیا خم بن اس شیر سے غور کریں بعد آیا شام نے بعد نیا خم بن حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے اقبال میں مکیخا بعد آ شام نئے یہ نوے آ گئے نے مذہب والے جنہوں نے جدید آندے نے میں پرانے ویکھنے سن یہ نوے بےمان کتوں نکل آئے جنہوں ویکھو آتا میں جدید مسلم ہوں بعد آ نیا مذہب بھی نیا جیڑا کفر تے اسلام کی ملاوٹ سے بنا ہوا ہے یہ کیسا لانتی مذہب ہے جو ادھر سے دس راتے کفر کی دس اسلام کی ملا کر ایک ملک کا مذہب پیش کر دیا گیا ہے جس مذہب میں ناچنا موسیقی یہ کی غذا ہے جس مذہب میں عورت جب بھی پہنے تو اس کا حق ہے، عورت ننگی رہے تو اس کا حق ہے، عورت مرد کے شانہ بشانہ چلنے کا سوال کرے مطالبہ کرے اس کا حق ہے۔ یہ کیسا بےمان مذہب ہے کہ نیا مذہب جو ملا کر بنایا گیا، یہ مذہب پر چلنے والے بھی نہیں، یہ مذہب بھی نہ بابا شام نئے بابا نیا کمبھ نئے۔ اج جناب کتاباں بھی نویاں نے، سانو تے مذہب بھی پرانا چاہیدا ہے، بندے بھی پرانے چاہیدے نے، کتاباں بھی پرانیاں چاہیدیاں نے۔ اے جدید جدود والا کھاتا لانتی مینو نہیں چاہیدا، اے خدا پیا جواب دے رہا ہے تینو، مینو سننا پیا گا سکونی بیلی سے اس جواب نو لکا کے رکھیں گے، فقیر تو کھول کے سمجھا دے گا۔ میں چیلنج کرنا جی میں کیا سمجھانا، اس کو علاوہ کوئی مطلب کر کے وہ سارا میں زبان کٹا دیا گا، میں کسم خدا بھی کر دیا گا۔ جواب مل جائے بابا شام نئے بابا نیا تم بھی نئے، بابا شام نئے بابا نیا ویکھے تے کرے تواف اقرا موسم میں بلانا ایسا پہلو والے انہاں دا تے مایا ارادہ آئی انہاں دی شان شوکت ہے ساری اسے نال سی وہ دین نال سی وہ اللہ دے عاشق سن تو سب اتنا دے عاشق وہ رب دے عاشق وہ فرق نہیں تو اپنے کنا ہے انہاں نے پھر تو شکوہ کرے ساڈا اچھا نہ کریے تیرا ہے تو آنے رب بدل گیا ہے رب ساڈے نال وہ کام نہیں کر سکدا میں نہ تو بدلیا ہے ہوں اگے ویخ قربان جاوا اقبال فرما میرے رب جواب دینا انہوں کہہ دو تو ساڈے نال ہی لا لو تو پھر میرے احمد مرسل پاک دے دین نو گھر گھر وسا لو پھر ویکو اصا کیویں تہاڈے نال کم کرنے کیویں تہاڈیاں امداداں کرنے کیویں تہانوں شانہ دینے اگے چل کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے اقبالے نے پوچھا وہ میرا صدیق دے دی رات نو اٹھ ہوندا سی تہانوں تے مارا پہلا جاگ رہا تہاڈے کول پنج ٹائم دی بھائی تہانوں پوری نہیں ہوندی او فکرو تسی کرو میرے جس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے حمید تمہیں پیاری ہے تینوں سویرے میں اٹھن موت کرو تو تم نہیں پتا صبح الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ فرماتا ہے میرے بندے اونے جنہاں دی رات میرے سجدے تے قیامت کی گزر جاتی ہے بندے تو میرے تو قرآن والا بندہ نہیں شیطان والا اچھا تو سا خدا بھی قسم کر کے آنا شیطان والے بندے پھر کٹ کٹ دے ملا اوتھے بم وج گیا اگوں سپاہ نہیں آیا ڈاکا نہیں آیا میں کہ تینوں مرو لگ پیا بے ایمان ڈاکا نو سنے تے دین دا دشمن میں نہ تینوں پتہ نہیں داتا دا رشتہ ہو دے نالے جڑا غلام مصطفیٰ ہے جڑا میرے مدنی آقا دا قسم کو ادھر دیکھو ایک تو میں شہادت لے جا یہ اور گل جڑا دشمن اگے نہ چکے تے اڑ گیا ہے تے مر گیا گنہگار شہید تے ہو جائے گا اور میں گل وہ بھی پیا کرنا رب مدد کے بھی کرتا ہے میں اس بندے کی گل کیا کرنا رب کے لال ہو کے تو دنیا تو انہوں غالب کر سکتا ہے قربان جانا اچھے جواب دینا رب سونا تو انہوں نیند پیاری ہے تو انہوں میرے نال پیار نہیں جنہوں ساڈے نال پیار ہوتا انہوں بستر سون نہیں دیں گے کیونکہ رات پوے سے بے آزاد طبیعت دی میرے رمضان والی قید تمہیں چنگی نہیں لگی تار لگ رہا مصیبت لگی ان کا روزہ میں مراد نہیں پہ لینا اس بار کہ ادھر روزہ بھی رکھے ادھر فلم بھی رکھے پیر بھی نچا ہو ادھر روزہ رکھے ہوئے ادھر روزہ ہو رہے لائن سے روزی ہو رہے روزی نہیں کی روزی بےمانی والی روزی لال سمجھا گا اقبال فرمانا اقبال انہوں جواب دے مینو شکوا کر دے جی میں تو اگر وفا نہیں کی تھی یہ دسو تصا میرے حکم نال وفا کے نہیں کی تھی تمہیں کہہ دو یہی آئی نے وفاداری ہے آپ ہی دسو کیا یہ وفاداری کا دستور ہے؟ قوم مذہب سے ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے با میں جذبے با ہم جو نہیں میں پھر انجم بھی نہیں، اگر اقبال انہوں نے کہہ دے تو قوم سے مذہب نہ ہے تو تصا مذہب کو آزاد کسی آگے پہلے پاکستان گل نہیں سمجھ رہی کہ مذہب جو نہیں تو پھر تصا مسلمان ہی نہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ بانی پاکستان کہہ رہا ہے، پھر آخر سبحان اللہ تیرے لتا سر نال مسلمان نہیں بننا، لتا سر سے میں کافر دے علاج چڑے نے، مسلمان بننا مذہب اسلام دے نال، تے تو مذہب تو بچارا ویلا تے ہن تو آکھے کہ ہم مسلمان ہیں برباد ہو رہے ہیں، تو مسلمان نہیں قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب نال ہے تو کتنا مسلمان بن گیا؟ جذب باہم جو نہیں آپس کی کشش ہوں دیئے تو پھر ہی ستارے جڑتے ہیں، مذہب ہوں گا تو پھر ہی پڑھا پڑھا بنتے ہیں، نہیں تو جی مذہب کی کشش آپس اپنے ایک دوجے کے غیر بن جاتے نہیں، کہ جی مذہب ہوئے نا تو لکھا میلا والے غیر بھی آپس ایک ہو جاتے ہیں، جی ستارے جڑے کھڑے نا تو کھتیاں بنیا نہیں ستارے نہ رل کے، خدا کی قسم کر کے آنا مومن مسلمان اپنے مذہب نال یہ کٹھے ہو کے ستارے کا گرمت بن جاتا، ایمان میں دس میں سوال کرنا تیرے سے، حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے، بلال حمشے کے رہنے والے، صدیق قریش کے رہنے والے مکے کے، یہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ کیا چیز ہے جنہوں نے جس شہر نے ان تمام کو ایک مرکز پر جمع کر دیا، اس کا نام ہے مذہب اسلام، ان غیروں میں وکھا جڑیا سن کد کے ایک جان بنا دیتا، کہ برکت سی بولو تو بولو، دین اسلام بھی برکت جو پوچھا گیا اس پر آپ رات کٹے جا سکتے گلا کھلا کٹتے ایک دوسرے گلا پھیرتے تھے گلا کٹن بہ گئے ہیں، جا کے ایک دربار سے لڑائیاں آستانے پہ لڑائیاں گھر لڑائیاں، اور تھی ایک دوسرے کا کٹو گلا کیوں؟ اس واسطے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں میں پھر انجم بھی نہیں، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تو ہو، اچھا نہیں جس قوم کو بجلیاں جس میں ہوا سودا وہ خدمتوں تم ہو، دے دکھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفعوں تم ہو، آب ہے جواب انہوں ذرا سوار سوار کے دے تو منہ توڑ جواب دے، انہوں نے دس یہ وہ نے جنہوں نے کوئی فن نہیں ہوتا ہے، ہر فن تو خالی بھی چل یہ فن یہ نہ فن کہ فن پہ آج بڑے نے، یہ فن تھا، یہ ہنر تھا، یہ جوہر تھا، حضور کے صحابہ میں جو جوہر تھا وہ تم میں نظر نہیں آتا، اوترے ہے جی اوترے کسی کام کے نہیں، تمہوں ہونا والے وہ فکر وہ سوچا وہ زاویے تھوڑے طور پہ نہیں، جس کا ان کو پروانے نشے موت مہو، جنہوں اپنے گھر میں بھی خیال کوئی خیال کر رہا ہے کھیل گا، اور دشمن پہنچیا نا عراق وہ کنجا بول بھنگڑے پاؤں دیں، کئی کئی نے بھنگڑے پاؤں دین، میں کیا اللہ سونے نے ایک گوارا ہی نہیں کیتا، کما تو سنو جو اللہ علیکم جیسے تم ہو گئے ویسا تم پر کما تکونو یغلا علیکو ہے ہے بجلیاں جس میں ہوا سودا وہ خدمت تم ہو اپنی تباہی دے سامان اپنے گھر وچ رکھی بیٹھے اپنی بربادی اپنے دشمن نو گھر اپنی اولاد اپنے خلاف کری بیٹھا ہے اپنی نسل اپنی دشمن بنا کے بیٹھا ہے کیوں تیری دشمن دی سر تے کفار والی ہے وہ تے تینوں اپنے گھر دے اندر ختم کرا دیں گے ایمان نال دس اج یہ وجہ ہے اقبال پہلو کہہ گیا اج ساری نال رکھ گیا کیا سا اپنے دے ہتھوں تے مرنے تے غیرا دے ایمان نال دس اب اور تے صحیح نہ کرا ہائے ہائے کیونکہ ایسا اپنی قرض بھی تیری دی بجلی رکھ کے بیٹھے او قرض بھی تیری نام دا ہے تیری تے اپ سنی ہے تیرا حق بندا سی پتر تیرا دین اسلام تے ہوندا ہے تیر تیری گھر دے اندر سیدہ خاتون جنت دا نمونہ ہوندی تو پھر ماں نام رابطہ پھر تو بچدا تو ہن نکلی سو بچ سکدا دے دکھا دے ہے جو خلاف جنت دے مفہوم تے مو اج تساں لو گے جڑے اپنے پیو دادے نے قبراں دے اوپر کے کھان والے جی میں ایک جگہ پہ جاوا پیا بس میرے نال پو جناب پگڑ لگ کے بندہ بیٹھا میں پوچھا سرکار کتنے رہے ہو آپ گجرات رہنا کی کاروبار ہے آپ سے سارا دربار سڑکے جا میں پوچھا کی کاروبار ہے دسیا کی آگے بولے آئے اور نکو نام لو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ دیکھو گے جو مل جائے سنم پتھر کے اج قبروں کی تجارت کر کر کے کھان والے آ تو تین پتھر لگ جان تو نہیں دیکھو سنم پتھر تو نہیں دیکھے گا ایس سڑک میں توڑ پاؤ نا اس سڑک میں تو جنہیں لنک روڈ لائن دے وہ تو پڑ جاؤ تو ہر دکان تقریباً کپڑے بھی جی ہے اس ہے میں آخر چلے ہو اور مٹی کی رکھی کرو اندر گاہ کے دے نہیں آؤ گے اپنی چوکی اتنے رکھی ہے نا پھر بڑے گا سب کے جا میں اس کو اور نکو نام جو خبروں کی تجارت کر کے کیا نہ دیکھو گے جو مل جائے سنم پتھر کے اور جو قبروں کے کھانا پیا قبروں میں کس نے کھانا ہے مرید آ گیا دین نہیں دسنا مرید کا نگران والا بند ہو گیا میں ایک پیر کا ایک پڑھیا کارڈ اس لکھا سی پولیٹیکل سائنس ایم اے اسلامیات میں کیا پیرا تو اپنے اس بزرگ دا پتر نہ ہوگا نا تو پولیٹیکل سائنس والا جڑا تو اج سند تیرے ہاتھ کم بھی تو پولیٹیکل سائنس والا سستیاں دے دروازے دے اوپر دستک دینا تو ملازمت واسطے تھان خالی ہے اج تیرے واسطے لوگ لکھان روپئے جو لے کے پہ آدھے نے تو پولیٹیکل سائنس کی برکت ہے یا دربار والے کی برکت ہے بول کے صحیح نہ مینو قسم ہے اللہ شریف کی پولیٹیکل سائنس والے لکھا اتنے لگے پھر دون گے ہر سال مرید تیرا تیر کر کے پہ جاتے ہیں وہ تیرا کمال نہیں وہ دربار والے فقیر کا کمال جنہیں سائنس نہیں پڑھی محمد عربی سرکار کے دین میں پڑھیا بھی ہے تو چلے آ رہی ہے ایمان نال دس کہ ہور وچ گل ہے کہ حقیقت ہی ہوئی خدا کی قسم کر کے آنا اج کے سجادیاں نو کوئی بندہ اج نے سجادیاں نو مسیح کا امام رکھ کے بھی راضی نہ ہوں جی عزت انہوں نے ملی ہے برکت تے تین تے فقر بھی ہے پر تر کدھر پائے نے کیا نہ بھیجو گے سنم پر کر کے صفائے پیر سے باطل کو مٹایا کس نے تو شکوے جو ہے پر آسا ہے کیتا آسا ہو کیتا آسا ہے کیتا آسا ہو کیتا اقبال انہوں نے جواب دے صفائے پیر سے باطل کو مٹایا کس نے وہ کون سی ہے جنہیں باطل کا نام و نشان دنیا کو مٹا دیتا سی وہ کسی سو وہ کسی سو کہ کوئی ہول سن سفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے وہ انسانوں نے غلامی سے کیا آزاد کیتا تو سا تھی نے نہیں مان گے ہاتھوں کا بنا کے دشمن ہر پاسے مسلمانوں کی ہر شہر پاسوں نے کملے چاہیے ہوتے تھے میرا حسین سنگھ نے غلامی کے پتے گردنا مجھے لگا دیتے جڑا موت نو زندگی سمجھو آزاد بن گیا ہے ایسا بھی موت سے ڈرو جان گے یار مر جان گے ادھروں مر جان گے اتوں مر جان گے ادھروں مر اور موت میں جو ہے جڑا ان کا بے ایمان ہوئے وہ غلام بنا جڑا آخے نا حسین مانگو مولا حسین نو سمر کے آخ کا پیچھا ہو گیا مر جائے گا آپ کا سر مانگے لو چلیا میں تو موت نو زندگی سمجھنا تو میں تے ورگے ظالم جیون جرم سمجھ لوں آزاد تو یہ ہوں نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے کہڑے سن جڑے انسانوں نے غلامی سے آزاد کر کے کہ رب سونے کا بندہ بنا دیتا کہ ہر بار کسی چودھری نواب کا بندہ نہیں بننا ہر کسی سپر پاور کا بندہ نہیں بننا بندہ بننا ہے تو صرف خدا کا بننا ہے من لگنا کیا میرے سامعین جڑے نے ایک کدھر گنبد نے تو میں خبر رکھن لیا وا سا حال یہ ہوئی ہاں سڈا حال یہ ہوئی جی گنبد سے اخروٹ نہیں ڈگلا اویلی سڈے سے کوئی نصیحت نہیں ڈگنی خال خال کوئی اکا دکا بندہ ہے جتوں کوئی امید ہوں پی کہ اس کے اتنے رنگ کملی والے کا چڑھ گیا پیا آپ آپ سننے نہ لاؤنے میں گل تین پہلے بھی ہو سکتا کی اب پھر میری تازی کر جانا اچھا انگلش سمجھنے تو قرآن پڑھنے قرآن سمجھ ایمان نال دسو میں انگلش کا ایک لفظ بولا سارے ترجمہ دس دینا اٹینشن کا کی مانا ہوگا اور میں تیرے کو پوچھنا گل میری سمجھا جی قرآن پڑھنا حافظ ماننا پتر انگلش سمجھنا وجہ کی قرآن سمجھنے والے پاس کیوں نہیں آتے کیونکہ سانو پتا اصا بئیمانا نہ قرآن سے چلنا نہ سمجھنا اللہ نے رکھنا میرا پڑھن دو جب میں رمضان کا مہینہ یا لمون کا لمون اگو یا لمون کا لمون لگا تو پچھلے پتر کلے رکھو وہ قرآن پڑھی جا رہا بےمان تو انہوں پتا ہی کوئی قرآن آتا سی پہ پچھلے کوئی پانی کا گھٹ پی کے آؤں گا پہلو اور پڑا بہ جائیں گے گلاس لمبا چوک جب واری آ گئے رکھوں گے پلان بھی سب کے جانا اس قوم تو رب کے قرآن نال تاب ایک کھیتی بئیمان قوم قرآن اصل انگریزوں کے حکم کے چلنے کا کر کے سمجھنا بھی ہو گیا نہ سمجھو قرآن میں نہ چلنا ہے بئیمانا بھی نیت ہی لہری پھر آنے کھائی بہی میں کیا بم کروں خدا تو پھر خیر کی امید رکھنے ہیں سر نہ میرے کعبے پہ زمینوں سے بسایا رب سی میرے کملی والے سرکار دے یار جڑے قرآن دے کے حکم دے اوتے جان دیندے سن او قرآن نو سمجھن والے وی سن قرآن دے حافظ دے صحابہ سارے نہیں سن مگر سمجھن والے تے عمل کرن والے سارے ہی سن خدا دی قسم گنتی دے حافظ سن حضور دے صحابہ تے کملی والے سچ فرمایا زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا يبقى من القرآن الا رسمہ قرآن فرمایا اسلام کا فقط نام رہ جائے گا اور قرآن کی فقط رسم و رواج رہ جائے گا رسم رہ گئی نے کیا اپنی دم سیتوں کے اندر ہے یہ دشمن بھی چاہتا ہے قرآن کا حافظ ہو عامل نہ ہو عالم نہ ہو نہ جانے نہ کرے نہ چلے جنہ مرضی پڑھی جائے پڑھنا اسی پڑھنا اسی قرآن سے توتا بھی رکھ لیں توتا ہوئی اب تیرے میرے پتر رکھ لیا تو تھی سب کے جا جنا قرآن نو سمجھا تو اس کو چل پائے قربان جاوا پھینکو آپ وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فروغ ہو جنہوں نے سوایا ہوا آدھے تو آدھے ہو پیو سا ٹھیک ہے تب تھی کیجیے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے کل دے انتظار سے دیکھتے ہیں امام مہدی ہی آؤں گے جنہوں نے کوئی امام مہدی ہی آؤں گے بات جی ہوتے ہو کی مسئلہ آسان نہیں کوئی کرنا آسان نکلنے چھوٹے کھان واسطے تو امام مہدی ہی آؤں گے امام مہدی ہو رہے ہیں تو کیوں نہیں بننا مہدی ہو مہدی آنے میں اس کو جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے ایسا ہدایت نہ لیں گے امام مادی آخری ڈر رہے ہیں کیا کہا باہر مسلمان ہے فقط را دے ہوں یا اللہ ساڈے نال جے ہورا نے وعدے کیتی کھڑا انگریزاں کول ہورا وی نے قصوراں وی نے سارا کوئی جو نہ کول آئے اگر میں ویکھ ویکھ کے ٹی وی آدے ہر کوئی ہوندا رہی گیا بلے ہوئی من سے چاہ نہیں اندر لگ رہی جنہ چر میں انگریز ہوں کوٹے کام نہیں کرتا اقبال اللہ پر سوال لے کر یہ میرا دن وعدہ ہوئے قصور انہوں نے کیتا یہ آنے نے ساڈے نال میرا وعدہ ہی ہے ہر شے انہوں نے دتی ہوں ساڈے وعدے تے پھیری یہاں نو جواب دے کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط را گئے ہوں شکوا بے جا بھی کرے کوئی تو لازم محسور عدل ہے فاتر ہستی کا عدل سے دستور مسلم آئی ہوا کافر تو ملے ہوں قصور پتن پتہ نہیں ویخ اتحاد دستور تیرا سے تو نام راجا وکھو وکھ پاتیا کر ایک آپ ریلوی نہیں کھڑو گے ایک دم ہو ویکو تو آئیں گے جی بابے شیر دیا گاوا دوجے کا ویکو تو آئیں گے تیجے کا ویکو آئیں گے اور اتنے اگلے دن کوئی آیا انہیں آخیا ہے جو عراق کی حمایت کرے گا اس پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا وہ تیرا خاندان خراب ہے وہ تیرا بیڑا کر کے جائے اور خدا کی قسم ہر بندہ نئی جماعت مجال ہے جی کسی بھی گل مان جائے لاکھ قرآن کو سناؤ اور جی مولوی صاحب میں بھی بہت جانتا ہوں تو میں سارا کچھ مجھے آتا ہے مجال نام راج کے سائیکل بنوانی ہوئے تو دکان پہ لا جائے گا گڈی بنا تو رج صاحب پہ لا جائے گا تو دین آج کے یہ آپ ہی سارا کوئی مستری ہے وہ نام مراد جس طرح کو سائیکل نہیں بنتا تو دکان سے لے جانا پینچر نہیں لگتا جب تو پینچر ہویا نا تیرا پینچر پھر اس کسی وقت وہ واسطے بھی کوئی بندہ صحیح نہ ہے جا اس پینچر لا سکتا ہوگا وہ واسطے بھی اللہ بھی خاص بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کے فقیر سے درویش آخیا جاتا ہے صرف وہ کوئی تیرا پینچر ادھر لگے گا تیرے سائیکل میں پینچر لگے گا دکان تو تیرا پینچر کتوں لگے گا فقیر دے آسمان تو عجیب گل ہے ایسے جی ہوں وہ اتحاد کیتی کھڑے نے ویکو کچھ پوری دنیا کے کفر ایک ہوا اتحاد دستور سے مسلمانوں کا کھڑی کھڑا کافر تو پھر یہ اور گلبے سے تو مغلوب ہوا کرا ہے تو جب تو آ گیا اس مسلمان والے دستور سے پھر ویسی پھر ایسا ہر شا پرت کے پھر تیرا کر دیا ہے اللہ اکبر اگے میرے سامنے ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں چلیا تیریا ہورا ہور میں انہوں نے ہورا ہور میں پر تو ہورا نور مگ دے نہیں تو آنا میں یورپ دیا ہو رہی کافی نے اگلیا ہوا نہ ویسیا نہ لینا اسی گل تم میں ہو رہا تو کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوائے تو موجود ہے موسا ہی نہیں ایسا تو دیکھے ایسا تو دینا سارے رنگ کرا کوئی آو تو سی را کوئی موسا ہوگا نہیں سی سان آخر یا اللہ دیدار کرا سانو منگنا ہی نہیں سارا سوال ہی نہیں کرتے ساری طلب ہی تو بن گئی ہے منفرد ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی میں اتنے جی تصریح کر کے آیا نا وہ نہ سمجھی کہ مسلمان والے دستور اگلے کا حل ہے کافر نے سارے دستور نہیں کیونکہ مسلمانوں کا دستور قرآن ہے ایمان نال دس کافر قرآن پہ چل رہے بولو تو صحیح نہ قرآن پہ چلن کے سب سے پہلا رب نے رکھنا من تو من دے سارا دستور قرآن ہے قرآن ساڈے نبی پاک میں سچا آخر وہ تو من دے معلوم ہوا سارے دستور کی گل نہیں باہر کوئی جزوی بات جس طرح کے اتحاد دسیا ہے ویخ انہوں نے پتا سی بھی اچھا آپس کے اختلافات چھڈیے ایک ہوگی تو پھر مسلمانوں نے کام پھیرا گے انہیں یہ کام کیا ہے اقبال فرما من فرد ہے قوم جی نو کسان دیے ایک ہی سرک نبی دین بیمان دیے پاکستان ہے عراق اے سعودیا ہے ایران فلانا نام راج لکھا ٹوٹیا چ بندے پہ گئے بئی مانو میرا فاروق آزم سی کردی دنیا میں کلا بادشاہ سی اس کا نام راجو ٹائی سلی مسیح بنا کے ہر بندہ وکرا بہ رہا ہے جب تسا اے حالات اپنے کر لے گے تو کی تسا تسا نے اپنے آپ کے دوست نہیں رہے کی تمہیں دوست کی شادی طرف آئے خدا دے بندے اگلا موضوع جتھے میں مکایا نا اتوں پھر چلا تو جواب شکوا تین پورا ان شاء اللہ سنا دے دم دم لو گل کیا کھو دم دم لو اور جب عشق فرید اس پر یا سوئی یار دکھائی سن علم جان چھڑا مولا جوئی سلام اللہ مالم بیڑے رام اللہ جوئی یار دکھائی وہ چلو ویکھیے اس مستان نے نوج دی ترنجنا دے وچ پئیے دم کھوتے میں وحدت وچ لنگدا اے نہیں پچھدا ذات دے اوتے میں وحدت وچ چھڈ چھوٹ بھرم دی بستی نو آیا اے کثرت دے چکرائے پیرا تے دھیان دل دا کسے ہور ول رکھنا اے تے جھوٹ ہے چھڈ چھوٹ بھرم دی کر عشق دی قائم مستینوں کر عشق دی قائم مستینوں گئے پہنچے سجن دی ہستینوں جڑے ہو گئے سمم بگمم جڑے گنگے تے بہرے تے ڈوڑے بن گئے او یار نو پا گئے گئے پہنچے سجن دی ہستینوں جڑے ہو گئے سمم بگمم فرمایا بن چلایا لٹ دے لے کتنی واری بخشیم بخشنا ہے منہ کالا اور منہ کالا شرمندہ یارسی تے کی تیرے دریا مجرم تھی چا محرم کرنا تیرا فضل بچائیں رسول دید کرنی کسے ولی دے پیران دی خاکو جا ولی رکھدا نہیں کتے غیر کوئی کے نہیں